Профессор Яса, глыбока дыхаючы, спацыруе ўсця з парапету. Філосаф Віктар кажа, што Алеся Стасонак можа добра выпіць, але аддае перавагу белай. Дзіма апавядае показку пра тое, як сустрэўшы ў лесе чырвоную сапачку і высветліўшы, што тая нясе бабулі загорнутыя ў паперу перажкі, шэры воўк запатрабаваў неадкладна аддаць яму паперку. Апавядае і пад замілаваным сашавым позіркам, грацыёзна выцягвае з-пад пакетаў з віном частку попкі. Ваш камандзір Жора шэптам лаецца матам, што ўвайшоў ягоную свядомасць дзякуючы растоўскай маме і суроваму тату, ветэрану змагання за незалежнасць, якога кіпрыйскія падпольшчыкі некалі пад кулямі праклятых ангельскіх прыгнітальнікаў пасадзілі на рыбацкі баркас і са скупой мужчынскай слязінай выправілі па навуку у вялікую магутную краіну саветаў, дзе яго навучылі піць вогненную ваду, брыдка лаецца і спакусаць растоўскіх цнатлівак. Хоць нехта і мяркуе, што растоўская цнатліўка гэта аксюмаран, але напэўна тады ў савецкія часы, калі ў нас не было сексу, цнатліўкі бераглі і пялегавалі свой найвялікшы скарб дзеля кіпрыйскіх патрыётаў, нават у Растове-на-Доне, які Жора непатрыятычна называе Растовам на дне. Зора мацюкаецца, бо наперадзе ў праграме вашага аднадзённага сафары яшчэ наведванне віннага заводу і вадаспаду на вышыні 1650 метраў над роўнем міжземнага мора. Візіт на завод, асабліва падзеі пасля дэгустацыі, ты ўспамінаеш фрагментарна. Усё гэта нагадвае дзіцячы калейдаскоп са светлых ды цёмных шкельцаў. Напрыклад, ты выразна памятаеш, як у размове з Парлелам пасля ванітаў прафесарам Яшам ты выкрываў расейскага калегу Фаменку ў тым, што той зусім не з навуковых пазіцыяў адмаўляе існаванне ў расейскай гісторыі татара-мангольскага прыгнёту. Затое табе ані не зразумела, як у тваім заплечніку апынуліся дзве новыя пляскі чырвонага, што надзвычай прадаліся на вадаспадзе, дзе тэмпература вады не падымаецца вышэй за 7 градусаў Цельсія, але ж Дзіма пра гэта не ведае і прагне яшчэ больш спадабацца мядзведзю Сашу, а таму з жыццярадасным ёкатам скача пад ледзяны струмень ва ўсёй экіпіроўцы улучна з мабільнікам. Потым прыроду і свядомасць агортваюць густыя паўднёвыя прыцемкі, ад якіх цябе ратуе кароткі свізальны сон дзесьці паміж Пафосам і Лімасолам. Тым самым Пафосам, дзе некалі выйшла з марской пены Афрадыта, якую, як сведчыць паданне, мясцовыя пастухі, не валаводзячыся, пазнаёмілі з зямнымі рэаліямі, пазбавіўшы нявіннасці проста на мулкім прыбярэжным звіры. І тым самым Лімасолам, дзе кароль Рычард Львінае Сэрца, заваяваўшы Кіпр, вінчаўся з Берэнгарыяй Наварскай. Ідзе прытомленыя крыжовымі паходамі рыцары заняліся вырабам разрэкламаванага дэсертнага віна «Камандарія», якое за харам нашых шыротаў ты зусім не рэкамендуеш. Твой глыбокі здаровы сон, у якім мільгане цалкам цвярозая думка, што, каб нарадзіцца на Кіпры, Афрадыта забрала прыгажосць ва ўсіх тутэйшых жанчын, трагічна перапыняць філосаф Віктар, які на крутым павароце зваліцца на цябе разам з прафесарам Яшам, што, на шчасце, абванітаваўшы старажытную вёску Ліўкара, ужо нічога не піў і не еў. Далей табе давядзецца, як казаў твой маёр, у савецкай арміі борстваваць, абмацваючы падбітае вока і краем вуха прыслухоўваючыся да разважання філосафа і артыста, якому нерашуча пярэчыць зняможаны прафесар МДУ, што чамусьці дагэтуль не з'ехаў у родныя Палестыны, якія цяпер знаходзяцца ўсяго за нейкую сотню кіламетраў, і хочацца верыць, уладна клічуць яго. Але пакрысе сэнс сілагізмаў чалавека, што неаднаразова выпіваў са Сташонкам, даходзіць да цябе, і ты канчаткова прачынаешся, нібы певень на дзеркаватай курасадні, на якую раптам абрынулася залева. Рэч у тым, што ты чуеш пра гістарычную неабходнасць замачыць 10-гадовага чеченскага хлопчыка, які з увагла страляе ў федэралаў з аўтамата Калашнікава. Хлопчыка, нехай сабе ён і застаўся старэйшым мужчынам у сям'і, бо астатніх ужо замачылі, трэба пусціць у расход не з прычыны банальныя помсты за тых, каго журналіст Павел Шэрэмет называе нашымі рэбятамі, а дзеля пашырэння арэалу еўрапейскай культуры. Ты ўдакладняеш, хто ж носьбіт гэтай культуры, і маскоўскі філосаф урачыста і лапідарна вымаўляе: «Великая Расія». Ты дыпламатычна цікавішся, ці трэба ягоныя словы разумець так, што Расія частка Европы? І чую сабурыны адказ. Маўляў, а што ж гэта такое, калі не фарпост Европы на мяжы азіяцкага свету, куды яны, нашы расейскія братаны, нястомна на танках, артылерыйскіх лафетах і самалётах, бомбавальніках валакуць заваёвы еўрапейскай цывілізацыі? Маскоўскі філосаф чамусьці мае сумнеў, што пераканаў цябе, і таму пагрозліва перапытвае: а што ж такое Расія па-твойму? Ты чалавек абачлівы. І таму з улікам таго, што братаноў, без уліку прафесара Яшы, трое на аднаго, збіраеш у кулак усю сваю добрасуседскую сімпатыю, выспеленую за стагоддзі суіснавання вашых народаў. Зважаючы на ўмовы, ты здольны пайсці на тое, каб назваць Расію частку Европы. Але твая гатоўнасць да разумных кампрамісаў таксама мае свой арэал. І ты лаяльна адказваеш, што так, іхняя радзіма частка Европы, а менавіта ейная задніца. Што ты сказал, раве філосаф Віктор? Ванючая задніца Европы, удакладняеш ты і талерантна сціскаеш у руцэ бутэльку, трымаючы яе за рыльца. Савершэнна верна. Нечакана прачнуўшыся, пацвярджае пецербуржац Саша, пяшчотна абдымаючы мокрага да ніткі Дзіму. Как ты можаш? Ты же пісатель, абвяла каза філосаф, яшчэ і ванючая. Ты міралюбна супакойваеш маскоўскага братана ў тым духу, што задніца – гэта жыццёва неабходны орган любога нармальнага арганізму. Бо без задніцы чалавек не можа існаваць, гэтак сама, як і без галавы. А часам задніца, альбо па-беларуску срака, бывае нават больш актуальнай за галаву. Да прыкладу, славуты вершнік без галавы, дзякуючы наяўнасці сракі, выдатна трымаўся в седле. А калі б меў першы орган, але не меў другога, Майнрыд проста не напісаў бы свайго раману. Ну а што смуродная, дык на то і на срака. Такая ўжо яе функцыя, што нават у самой Афрадыты, і на наўрад ці пахла амброзіяй.